परमात्मा की बात है, इसको एक तो सुन लेना और सीख लेना और बोल देना, इसमें फर्क नहीं पड़ता है। परंतु हृदय से मान ले कि ये परमात्मा है तो उनके जीवन में फर्क जरूर पड़ता है। वो जितने जितने स्वीकार करता है उतना उतना उसे फर्क पड़ता है। थोड़ा स्वीकार करता है थोड़ा फर्क पड़ता है, और विशेष स्वीकार करता है विशेष फर्क पड़ता है, और ज्यादा स्वीकार करता है तो काम क्रोध आदि मिट जाते हैं। एकदम सच्ची बात है यार। वासुदेव सर्वम, ये बड़ा विचित्र मंत्र है। जितना स्वीकार करेगा उतना उसे फर्क पड़ेगा ही नियम है। अगर फर्क नहीं पड़ता है तो केवल सुना है और सीख लिया है, स्वीकार नहीं किया। मित्र से स्वीकार करेगा तो फर्क पड़ेगा जरूर। हमारा तो ये भाई भावना है, क्यों फर्क पड़ता है। और दो चार पांच बार सुनेगा तो उसे जीवन में जरूर पड़ेगा। काम क्रोध लोभ तीन नरकों का दरवाजा है। त्रिविधम नरक से काम क्रोध तथा लोभ, तो ये बिल्कुल कम होंगे, इसमें संदेह नहीं है। अगर पूरा नहीं फर्क पड़ता है तो आपने सुना है और सीख लिया है, स्वीकार नहीं किया। स्वीकार भगवान का स्वीकार करेंगे उसे फर्क नहीं पड़े, ये हो ही नहीं चलता। एकदम पक्की बात है। ये जो बात कही है परमात्मा की प्राप्ति है, ये वर्तमान की वस्तु है। वर्तमान में फर्क पड़ता ही है। ठीक स्वीकार करे तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा, एकदम पड़ेगा ही। ये हो नहीं चलता के भरना पड़े। काम क्रोध लोभ है ये कम हो जाएंगे, एक बात पक्की है। पूर्व कोई हमारे गलती हुई है वह एक साधक के खटकते है। साधक है, पूर्व में गलती हुई है परसों पहले वो भी खटकती है। और वासुदेव ये स्वीकार करते ही वो वैसी नहीं रहेगी। हमें तो ऐसा मानते हुए हमारे विश्वास होता है। आपके नहीं हो ये आश्चर्य है, नहीं हो तो हो ही नहीं। स सत्संग करे और फर्क न पड़े, ये हमारा चस्ते है, बढ़ती नहीं। आप झूठ ही स्वीकार कर लो, ये मैं नहीं चाहता, ये नहीं चाहता हूं, झूठ स्वीकार कर लो, आपने जीवन में फर्क पड़ेगा। पहले लोभ कैसा था, अब लोभ कैसा है, पहले काम कैसा था, अब कैसा है, पहले क्रोध कैसा था, अब कैसा है, इसमें फर्क नहीं पड़ा, ये हो ही नहीं सकता। देखो, पहले क्रोध आता था तो जल्दी जल्दी आ जाता था, तीन फर्क ध्यान से सुना आप लोग, जल्दी जल्दी क्रोध आ रहा था और जोरदार आता था और ज्यादा देर छेड़ता था। अब क्रोध कम आता है और जल्दी जल्दी नहीं आता है, और वेग जितना पहले आता उतना वेग नहीं आता है, और जितना पहले ठहरता उतना नहीं ठहरता है। ये तीन बातें फर्क पड़ेगी जरूर, ये नहीं फर्क पड़ता है तो आपने सत्संग को स्वीकार नहीं किया है, सुना है सीखा है। सत्संग करेगा उसे फर्क पड़ेगा, हमारे तो सब विश्वास है। ऐसा बताया है कि परमात्मा की प्राप्ति है, ये वर्तमान की वस्तु है, ये भविष्य की नहीं है कि आज करो कल फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आज ही पड़ेगा। आज वो जितना स्वीकार कर लो आप, जैसे इसको मानेंगे नदी है और कह लेंगे गंगा जी, अच्छा गंगा जी है, ये कहते ही फर्क पड़ेगा, ही नियम है। अगर आप नहीं फर्क पड़ता है तो स्वीकृति में कमी है, फर्क नहीं पड़े ऐसा तो हो नहीं सकता। सत्संग करता है उस फर्क नहीं पड़े, हो नहीं सकता। का तो बताने वाले में कमी है, का सुनने वाले में कमी है, मानने में कमी है, स्वीकार करने में कमी है, ये तो फर्क पड़ेगा जरूर। कई भाइयों से बहनों से बातें होती है तो फर्क पड़ता है, उसमें कहते हैं फर्क तो बहुत पड़ा है, पूरा नहीं पड़ा, और कई कई जगह पूरा फर्क पड़ता है, ऐसा लोग कहते हैं। सब आदमी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, फर्क ना पड़े ये हो नहीं सकता। आप कहना ही पड़ता तो आश्चर्य आता है हमें, जरूर फर्क पड़ता है जरूर। काम कैसा होता था पहला, लोभ कैसा होता, क्रोध कैसा आता था, वैसा नहीं आएगा, उतना जोरदार नहीं आएगा। तीन बातें, तीन, उतना जल्दी जल्दी नहीं आता, उतना जोर से भुपका नहीं पड़ता, उस ज्यादा नहीं ठहरता नहीं, ये तीन बातें तो कम होगी ही, नियम है। अगर नहीं होती है तो आपने उस बात को स्वीकार नहीं किया, ऐसा हमारा विचार है। बड़ा पड़ता जीवन कहा कि आपके सत्संग से बहुत फर्क पड़ा। हाँ, फर्क पड़ता है, हमारा तो ये निश्चय है, नहीं पड़ता तो स्वीकृति, आपकी स्वीकृति कम है, अधिक स्वीकृति जितनी हो जाएगी भीतर में उतना फर्क जरूर पड़ेगा, संदेह नहीं है इसमें, हमारे संशय नहीं है, बिल्कुल होता है। एक बात और है, पहले कई वर्षों पहले कोई न कोई हमारे से गलती हुई, बड़ी गलती हुई, वो होती है गलती तो साधक के खटकती है, कैसी गलती हमने कर दी, गलती कर दी, खटकती है, और इन्हें ठीक समझे तो उसे फर्क पड़ेगा, और वो गलती नहीं जितना बैठी जाएगी एकदम, ऐसी बात है। किस कैसे अब ध्यान देना, किससे फर्क पड़ता है, कि जैसे ये संसार है, ये संसार है, इसका क्या स्वरूप है? नाशवान है, क्रमगोर है, थोड़ी देर बदलता है, निरंतर बदलता ही रहता है, ऐसा संसार है। पर संसार ये कैसा है? जैसे आपने खेत का दृष्टांत दिया, बाजरे का खेत है, तो खेती करने वाले कहते हैं तुम्हारे खेत में बाजरी बहुत अच्छी है, एक दाना नहीं है, एक दाना बाजरी का नहीं है, एक दाना भी बाजरी का नहीं है, अभी इतनी बाजरी और गरीब बाजरी है, ठीक बहुत अच्छी तुम्हारे बाजरी अच्छी है, बाजरी का एक दाना नहीं है, एक दाना नहीं है। बाजरी बेचने वाले कहते हैं हमारे हजारों मोने खरीदे हैं, बेचे हैं, ये बाजरी है, घास है, घास है, बाजरी घास है, अरे घास नहीं है, बाजरी है, खेती करने वाले बाजरी कहते हैं, खेती करने वाले बाजरी कहते हैं, तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खाएगी, एक दाना नहीं खाया गाय ने, एक दाना भी आप खाया नहीं, पर बाजरी बाजरी खाएगी, हमारी बाजरी खाएगी, ये बात है। अच्छा इनमें कहा भूल में क्या है कि वो बाहर में पहले बाजरी ही बही थी, बाजरी का बढ़िया बढ़िया भर भाया था, और अंत में सिट्टा आता है तो उनमें बाजरी होती है, परंतु बीच में बाजरी दिखती नहीं, मूल में देखो तो बाजरी ही उगी है, बाजरी के दाने में से ही उगा है, दाना बाजरी है, वो दाने में से उगी बाजरी, और अंत में बाजरी आती है, तो बीच में घास मिल दिखता है, वो घास है, घास घास नहीं है, बाजरी है। खेती करने वाले कहते बाजरी अच्छी है, तुम्हारे बाजरी ठीक नहीं है भाई, बाजरी गाय खाएगी, गाय ने बाजरी का एक दाना नहीं खाया, एक दाना भी खाया ना, क्यों घास खाया, ये बाजरी खाएगी, तो उसको बाजरी ही कहते हैं, दिखती नहीं बाजरी, अनजान आदमी नहीं मानता कि बाजरी है, ये तो घास है, परंतु लोग कहते बाजरी है, तुम्हारे खेत में बाजरी बहुत अच्छी, खेत भरा बाजरी से भरा है, एक दाना नहीं है, एक दाना भी बाजरी का है नहीं, परंतु कहते बाजरी है। इसी तरह से ये सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, ये जड़ चेतन स्थावर जंगमर गाय भैंस भेड़ बकरी वृक्ष पक्षी जल सर थल सर नव सर, ये अनेक है, ये परमात्मा का स्वरूप है। इस बात को मानने से फर्क पड़ता ही है, नियम है। अब नहीं पड़ता हो मेरे तो दृष्टि नहीं है, आपने स्वीकार क्यों किया, आपने सुन लिया, सीख लिया, स्वीकार नहीं किया। तीन बातें सुनना और सीखना और स्वीकार करना, भीतर से स्वीकार कर लिया जाए कि परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुंदर वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव भगवान है, ऐसा सुना है, ठीक स्वीकार किया है तो फर्क पड़ा है। पहले रुपया में लोभ कितना था, उतना लोभ अब दी नहीं था, ठीक वहां से लोभ चला जाएगा, काम और क्रोध और लोभ तीन दिन का नाकाम अगर हो जाए इसमें फर्क पड़ेगा। पहले कामना ऐसी होती थी, अब नहीं होती, वैसी नहीं होती, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, बताओ फर्क पड़ता है। और जितना स्वीकार करेगा, ठीक स्वीकार कर लेगा, ठीक बिट जाएगा, सब बिट जाएगा, सब बिट जाएगा, जीवन बदलता ही है, असली बात है। उसको विचार करने से जीवन में फर्क जरूर पड़ता है, हमारे घर विचार है, और ऐसा विचार है तभी तो हम लोग करते हैं, तो निकमत हो गई है, आप ही निकमत हो ही जा रहे हैं। फर्क पड़ता है, जितना जितना स्वीकार करता है उतना उतना फर्क पड़ता है, कम होगा। पहले क्या ना, क्रोध बहुत जल्दी आ रहा था, अब जल्दी क्रोध से आता है, भव का जोर से आता था, अब जोर से नहीं आता है, जोर दे काफी ठहरता था उतना नहीं ठहरता है। ये फर्क जीवन में पड़ता ही है, अब नहीं पड़ा तो हर से आता है। तो निषेध दर्शन कोई हो गए उसमें भी पहले तो खटक रहा है, कहते गलती होगी हमारी, गलती होगी हमारी, गलती होगी, वो गलती नहीं होती, वो बढ़ जाती है, याद आवे परंतु वो चीज नहीं है, उसमें वो दिखते ही रहती, ऐसी बात होती है। हमारा तो ऐसा विश्वास है, विश्वास थे आप सत्संग में लगे रहो। नारद जी महाराज, कालभूषण जी, भगवान राम जी गए और रावण के युद्ध हो रहा था, और जावण में युद्ध में मेघनाद ने नागपाशम बांध दिया राम जी को, नागपाशम बंध गया, तो बंध गए सफाई, तो गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जी आकर के काटा, तो नाग थे ना साहब, सब सीधे भाग गए वहां से, और साहब भगवान सीधे भगवान जाग गए। गरुड़ जी के बैम पड़ा कि ये क्या भगवान है, जो सहायता मैं करूं तब तो ठीक हुए और मेरी सहायता मेरा मूर्ति तो हुए, ये क्या भगवान है। तो बड़ा संदेह हुआ, बड़ी खड़बड़ी बची, भगवान शंकर से मिले, तो शंकर से कहा कि मेरी ऐसी बात हुई, शंकर ने कहा भाई अब तो मार्ग में मिले हो, कैसे बतावे, जब बहु काल करिए सत्संग तब कुछ हो मोह भ्रम भंगा, सत्संग करने से होता है, फायदा होता है, तो क्या करूंगा, करो कालभूषण जी के पास में, करो जो कालभूषण जी के पास भेजा, वह सत्संग किया, और कालभूषण जी ने कहा भगवान ने कृपा हुई मेरे को सत्संग दिया। कागवर जी कहते हैं मेरे पर कृपा हुई, भगवान ने मेरे को सत्संग दिया, आप आए तो राम कथा कही मैंने, मेरे पर हो गया। गुरु जी निश्चिंत हो गए, संशय मिट गया, सब नहीं हो गया। तो वह मैं गुरु जी पास, गुरु जी हो रहा भगवान शंकर बताते हैं ना, उतना दूर नहीं होता, दूर शंकर है, समाप्त है, कहीं है, तो सपदी हो पक्षी चंडाल, पक्षी हमें चंडाल पक्षी, गरुड़ जी कहते हैं चंडाल पक्षी है, तो अरे गरुड़ जी पक्षियों में राजा, पक्षियों में राजा, पक्षी चंडाल के पास में गया, उसे सुना, तो भगवान शंकर ने इस बार कहा नहीं, कान बताया पूछे क्यों नहीं कहा, हमारा हाथ हमने खग समझे, खग की भाषा, पक्षी पक्षी बड़ा समझता ठीक तरह से, और दूसरा मैं कहूंगा उसने दूर नहीं होता, होता तो अभिमान रहता है भीतर, पक्षी चंडाला चंडाल पक्षी अभिमान खेल रहे हैं, गुरु जी राजा पक्षी होंगे, इस वास्ते उसे पास भेजा मैंने, क्यों कहे तो गरुड़ विगत संदेह संदेह सब शांति मिल गई। तो भगवान राम जी की लीला देखने मोह हो गया और कथा सुनने से मोह दूर हो गया, इसे सिद्ध होता है साक्षात दर्शनों से विलक्षण है कथा, दर्शनों से तो मोह हो गया पैदा, क्या कड़ी कथा सुनने से मोह गया दूर, तो दर्शन तो हमारे को नहीं होते, कथा हमारे को मिलती है तो हम भाग्यशाली है, दर्शन से मोह हो गया, कथा से मोह उठ गया, तो कथा तो हमारे लोग सब रहे, दर्शन हमारे तो कहाँ होते हैं, इतनी बात है। तो उस भगवान की चर्चा से मनुष्य के भीतर संदेह नहीं रहता, संदेह दूर हो जाता है। सच्ची बात है। मैं तो समझता हूँ जितने सत्संग करने वाले सब में फर्क पड़ता है, परंतु पड़ता है कहीं थोड़ा पड़ता है, आचरण ठीक हो जाते हैं, जिसका वर्णन नहीं गया है वो ठीक हो जाते हैं। कलकत्ते में हमारे को भाई मिले, वो कहते हैं फुटबॉल देखने के मेरे बहुत शौक थे, तो शौक थे तो पहले जाकर बैठता है कि ऊपर देर जाए तो जगह मिलती नहीं, तो घाम पड़ता उसमें बैठता, पानी मिलता नहीं तो कल गंगा का गंगा का पानी रद्दी से मिलो रही, गंगा लो पानी पीता या जाता बैठता। ऐसा सत्संग करने में रुचि हट गई, ये कोठा देखा उन्होंने कहा मेरी बीती हुई बात है, छोड़ता नहीं, अपने मन नहीं करता। ऐसे ही मदिरा है, मांस है, खाना है, ऐसी चीजें बिल्कुल सत्य स्वाभाविक ही छूट जाती, सब छूट जाता और निर्मल जीवन उड़ जाता है। निर्मल शांति रहती है, विशेष अशांति मिट गई, हलचल मिट गई, ऐसा बात होती है सत्संग करने से। ये हुआ है, कई भाई बहन कहते हैं मेरे बातें होती है, पूछा है कहते तो फायदा तो बहुत हुआ है, पूरा नहीं हुआ। ऐसा कहते फायदा तो बहुत हुआ, फायदा हुआ पर पूरा नहीं हुआ, पूरा हो जाएगा, पूरा जितना मानोगे स्वीकार करोगे उतना हो जाएगा, पूरा मान लो पूरा हो जाएगा, पूरा मान लो पूरा हो जाएगा। इस बात से सत्संग करने से लाभ होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, संशय नहीं है, बिल्कुल पक्की बात, एकदम सच्ची बात है। जीवन में फर्क पड़ता ही है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड, ये कई चीजें है, सब दोषों दूर हो गए, दोष दूर हो गए, जीवन निर्मल हो गया, शांति हो गई। नहीं तो ये सब लोग मूर्ख रहे, इतना समय देते हैं तो सभी मूर्ख है, बेसमझ है, पैसा कमाते हैं, अच्छा काम करते हैं, पैसा पैदा करने वाले हजारों रुपया महीने में कमाने वाले सब छोड़ करके सत्संग में लग गए, ऐसा मैं जानता हूँ, उन आदमियों को मैं जानता हूँ, मेरे को पता है, हजारों रुपये कमाए महीने में हजारों। कोई अभी अभी कोई बीमार हो कमजोर बात नहीं है, घर वालों कैसे प्रबंध कर दिया, अब बदल दिया, अब कहते बस अब भजन करेंगे, सब छोड़ कर लग गया भजन में, प्रत्यक्ष देखने में आता है। इस वास्ते फर्क जरूर पड़ता है, जितना आप स्वीकार करोगे उतना फर्क पड़ेगा, बिल्कुल इसमें संदेह नहीं थी बात है। और तो मैं क्या बताऊं, फर्क पड़ता है जरूर, संदेह है ही नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ता है, पर जितना फर्क पड़ेगा उतना नहीं पड़ता, तभी जितना फर्क पड़ रहा है उतना आपने स्वीकार किया है, स्वीकार करने में जितनी कमी रही है उतनी कमी में पूरी स्वीकार कर पूरा फर्क होता है। आजकल आजकल के समय में माइयों में कई को तो माइयों को फर्क पड़ा है। एक माई की बात बताई, एक सज्जन ने बात कही है, कोई 50-60 वर्ष की माई है, माँ है दादी है, क्यों नहीं दादी दादी माँ, तो वह पागल थी पागल, तो अपन सत्संग में लिखा था कि पागल हो जिसको नींद आती हो जिसके हृदय विक्षेप हो वो सत्संग करे, ऐसी बात लिखी हुई थी बोर्ड पर लिखी हुई, और मैं सत्संग करूंगी, मेरे को पता नहीं सत्संग मेरे नहीं, मैं जानता नहीं, अब भी नहीं जानता हूँ, अब भी जानता नहीं हूँ, बात सुनी उसकी तो सत्संग में गई, सत्संग गई जो मैं बात ये कहेगी कि माथे में खराबी जो अटल यहाँ से निकल गई, बात निकल गई और घर में शांति होगी। तो वह कहते हैं बड़े लाजा होता है, लोग समझे पागल है, पागल है, पागल है। पोता पोती हो गए कि दादी माँ तो पागल हो गई, दादी माँ तो पागल हो गई, पागल है। वह कह रहे मेरे फायदा हुआ है, फिर मैंने उसका व्यवहार देखा, व्यवहार देखने असर पड़ा, परिवार लग गया सत्संग में, पीछे परिवार सत्संग में लग गया, मेरे फर्क पड़ रहा है। जयपुर की बात है, जयपुर की एक लाई इतना 14 वर्ष की तरह नींद नहीं आई, 16 वर्ष नींद नहीं आती रात को, जो बोले बड़े सत्संग में ही सो गई, सत्संग में आई उठी सो गई, नींद आ गई। मैं तो बावली छू, मैं तो बावली छू, यू बात तो नहीं मेरी नहीं, मैं तो बावली छू। सभी भाई तो बावली बात पूजनी है, सत्संग पर बोला मैं तो बावली छू, नहीं जान ला गई छू। ऐसे भिक्षे बढ़ो गए पागल पड़े वाले को लाभ होता है, ऐसी बात है, बात ऐसी। अब आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं, मेरे में शक्ति नहीं है वो समझा देगी, परंतु होता है, हुआ है। मेरे को भी आप अच्छा समझते हैं तो मेरे फर्क पड़ा है, सेठ जी के पास माया से फर्क पड़ रहा है, पता पड़ा, तो फर्क जरूर पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस किसी के लालसा हो मेरे से कहे तो मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा जैसे करवाओ, फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ता है। क्योंकि देखा है अभी आजकल के दिनों में, मैं देखा है क्यों बात करो, बात करिए उन्हें फर्क पड़ा है, ऐसी बात है। हमें ये परमात्मा का स्वरूप है, जैसे बाजरे को घास समझे ऐसे दुनिया है, ऐसी ये घास नहीं है, साक्षात परमात्मा है। और अपने को भी जैसे दूसरे बाजरे के बूटे ऐसे मैं भी वही हूं, मैं भी सब परमात्मा का स्वरूप है और जीवन भर पड़ता है, ऐसी बात हमने देखी है भाई, फल पर देखा है। और आप लोगों में ऐसे ही मेरा विश्वास है, आप भी फर्क पड़ा है। बहुत लोग कहते हैं हमारे फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा है, तो आप ही क्यों नहीं पड़ेगा भाई? आज गणेश चतुर्थी, एक दो पद गणेश जी को, गणेश चतुर्थी है, एक दो पद है गणेश जी को भी सुनाने हैं। हाँ, गणेश जी पद आपका पद सुनाओ भाई, मैं क्या सुन रहा हूँ, गणेश जी महाराज बंद सुन रहा हूँ। महाराज जी गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती है, गणेश जी के तुलसी नहीं चढ़ती क्या है? गणेश जी महाराज के तुलसी नहीं चढ़ती क्या? तुलसी नहीं चढ़ती क्यों? मना है। हाँ हाँ, वो धूप चढ़ती है बढ़िया, हाथी का मुंह है ना, हाथी का, हाथी को धूप अच्छी लगती है। हाँ, और जम्मू भर जम्मू जामुन का जम्मू पर जम्मू पर पक्षम एक विलक्षण का है, मैं देखा नहीं सुना है, हाथी जम्मू फल खाता है, जामुन अमरूद अमरूद और एक जम्मू फल होता है, एक कबीठ कबीठ कबीठ कहते हैं अपने, कबीठ कहते हैं, कबीठ बीकानेर बगीचे में है, गंदेर के बगीचे में लगे हुए लाडू भेजे कपित, लोग कपित साबत गिरते हैं, कपित साबत भरा है, ये विशेष होता सुनाई नहीं दिया है? समझ में नहीं आया। मानो हाथी ने खा लिया कपट, गिट गया वो। जो गिट गया तो फिर उसे नींद गिरी, नींद में कपट का फल निकला, फल साबत और बीज होता था, बीज में थोता। हाँ साबत, हाँ साबत ऊपर साबत साबत कपट ये भीतर में थोता। गिरी होती है क्या? हमने गिरी तो होती है, गिरी चटनी मरती है बढ़िया, खटाई होती है खटाई। महाराष्ट्र में बहुत होता है, हमारे खाई हुई है चटनी होती है बढ़िया। क्या आपने कहा कि भगवान के संबंध में जितनी स्वीकृति हो जाएगी उतना ही लाभ हो जाता है? हो जाता है। उसमें जितनी और उतनी मात्राएं होती है क्या? हाँ, मात्रा स्वीकार करने में होती है, वो स्वीकार जितना मात्रा में करता है उतना मात्रा में लाभ होता है। लाभ वे भी नहीं रहेगा पर होगा, आपने स्वीकार करिए। एक सुनना, एक सीखना, एक स्वीकार करना, तीन चीजें सुनना और सीखना और स्वीकार करना। स्वीकृति होगी तो होगी, स्वीकृति में इतना उतरा क्या होगा फिर? स्वीकृति में इतना उतरा क्या होगा? स्वीकृति होगी तो होगी, गलती चिंता मिट जाती, गलती चिंता मिट जाती चिंता। ये बात नहीं है कि स्वीकृति में इतनी उतनी मात्रा थोड़ी होती है, स्वीकृति में मात्रा थोड़ी होगी, मात्रा होती मात्रा पूरी मानता है, कोई कोई कोई मानता है, मान्यता में कमी रहती है। मान्यता होगी जैसे गंगा जी है, गंगा जी है उसमें ये मान्यता है, गंगा जी आदि है, गंगा जी नहीं है, थोड़ी होगा उसमें। नहीं, हरेक नहीं करता, गंगा जी क्या हो गया, कुल्ला करता है, कुल्ला थूकता है गंगा जी में। आदमी आदमी मेनक हिंदू कुल्ला थूकता है, सब स्वीकार नहीं करते हैं। जो गंगा जी मान लेगा और जिसके भाव वो तो मान ही लिया, उसे फिर क्या समझे रहेगा? ऐसे ही मान लो कि परमात्मा है, बिल्कुल सब दूर हो जाए, काम क्रोध लोभ आदि सब दूर हो जाए एकदम। महाराज जी कभी तो आप ये कहते हो लाभ हुआ, लाभ होने से क्या हुआ? एक तरफ कहते हो आप तत्काल होता है काम, तो यही तो लाभ है, तत्काल वाला आप कह रहे हो, बार बार कह रहे हो अभी हो सकता है, अभी हो सकता है, और होता है नहीं। और जब आप आते हैं तो फिर ये कहते हैं इतना लाभ हो गया, तो लाभ तो हो रही है, लाभ होने में कौन लगता है? तो तत्काल की है, तत्काल होने पूर्ण होता है, पूर्ण पूर्ण की बात है तत्काल की। महाराज जी कोई सत्संग आया उसको लाभ तो होगा ही, लाभ से तो वंचित रह नहीं सकता, इसमें दो मत थोड़ी है। और काम क्रोध भी उसके असर भी कम होगा, डिग्री भी कम आएगी, ये सब बात ठीक है, लेकिन आप एक तरफ कहते हैं तत्काल लाभ होता है, तत्काल होता है, और तत्काल वाली बात महाराज जी बैठ ही रही है। आप स्वीकार पूरा करें उसे पूरा जाएगा, जितना स्वीकार करोगे उतना लाभ होगा। स्वीकार करो मतलब एकदम बन जाए, एकदम बन जाए, ऐसा आदमी है। आपको बता दूं मैं, आपको मैं बताऊंगा, सभा में नहीं कहता हूँ, आपको बताऊंगा लाभ हुआ है उनको बताऊंगा। हाँ पढ़ जाओ भाई सुनाओ। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, पति जगवंदन, पति शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, पति जगवंदन, पति जग। गौरी पुत्र गणेश को सुमिरो बारंबार, विघ्न मिटे संकट कटे और मंगल होत अपार। लंबोदर भुज चार हैं नेत्र तीन रंग लाल, नाना वर्ण सुवेश है मुख प्रसन्न शशि भाल। विघ्न निवारण सब सुख कारण, विघ्न निवारण सब सुख कारण। भक्त उदारण ज्ञान धनम, भक्त उदारण ज्ञान धनम। दैत्य विदारण पर साधारण, सिद्धि कारण दैव वरम। दैत्य विदारण पर साधारण, सिद्धि कारण दैव वरम। विघ्न निवारण सब सुख कारण, विघ्न निवारण सब सुख कारण। भक्त उद्धारण ज्ञान धनम भक्त दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण दैव वरम दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण गिरिजा माता षडमुख भ्राता गिरिजा गिरिजा माता षडमुख भ्राता गिरिजा शंकर ताता कीर्ति करम शंकर भूसुर रक्षक मोदक भक्षक ज्ञानी लक्षक बुद्धि परम भूसुर रक्षक मोदक भक्षक ज्ञानी लक्षक बुद्धि परम विघ्न निवारण सब सुख कारण विघ्न भक्त उद्धारण ज्ञान धनम ज्ञान धनम दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण दैव वरम दैत्य विदारण पर शुंडा दंडम तेज प्रचंडम शुंडा दंडम इंदुखंडम भालधरम इंदुखंडम गज मुख मंडित ओज अखंडित पूरन पंडित ज्ञान परम गज मुख मंडित ओज अखंडित पूरन पंडित ज्ञान परम विघ्न निवारण सब सुख कारण विघ्न निवारण सब भक्त उद्धारण ज्ञान धनम दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण दैव वरम दैत्य विदारण परसाधारण गिरिजानंदन भवदुख भंजन गिरिजानंदन भवदुख भंजन गिरिजानन काटत बंधन पास धरम काटत द्वंद्व निवारण मंगल कारण करिवर धारण सीसवरम द्वंद्व निवारण मंगल कारण करिवर धारण सीसवरम विघ्न निवारण सब सुख कारण विघ्न भक्त उद्धारण ज्ञान धनम दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण दैव वरम दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण देव अति शुभ लक्षण वीर विचक्षण अति शुभ अति शुभ लक्षण वीर विचक्षण अति शुभ जन प्रण रक्षण सिद्धि करम जन प्रण जय गण नायक शुभ वरदायक दास सहायक विघ्न हरम जय गण नायक शुभ वरदायक दास सहायक विघ्न हरम विघ्न निवारण सब सुख कारण विघ्न निवारण भक्त उदाहरण ज्ञान धनम दैत्य विदारण पर साधारण सिद्धि कारण दैव वरम दैत्य विदारण पर साधारण सिद्धि कारण दैव वरम सिद्धि कारण दैव वरम सिद्धि कारण रुन क झुन क पग नेवर बाजे गजानंद नाचे रुन क झुन क पग नेवर बाजे गजानंद नाचे झुनक पग नेवर बाजे गजानंद नाचे रुनक झुनक पग बाजे गजानंद तुमारो हसीव शंकर पिता तुमारो नंदीश्वर राजे पिता तुमारो हसीव नंदीश्वर मात तुम्हारी है श्री गिरिजा मात तुम्हारी है श्री गिरिजा सिंह चढ़ी गाजे मात तुम्हारी है श्री गिरिजा सिंह चढ़ी गाजे रुनक झुनक पग नेवर बाजे गजानन राजे रुनक झुनक पग नेवर बाजे गजानन सुंड सुंडाला दुंद दुंदाला सुंड सुंडाला सुंड सुंडाला दुंद दुंदाला सुंड सुंडा एक दंत राजे सुंड सुंडाला एक दंत राते गल पुष्पन को हार बिराजे गल पुष्पन को हार कोटि काम लाजे कोटि काम लाजे रुनक झुनक पग नेवर बाजे गजानंद नाचे रुनक झुनक पग नेवर बाजे गजानंद विघ्न निवारण सब सुख कारण विघ्न निवारण सब सुख कारण राजन पति राजे विघ्न निवारण राजन पति राजे तुलसीदास गणपति को सुमिरे तुलसीदास गणपति को सुमिरे दुख दारिद भाजे तुलसीदास गणपति को दारिद भाजे दुख दारिद भाजे रुनक झुनक पग नेवर बाजे गजानन राजे रुनक झुनक पग रुनक झुनक पग रुनक झुनक पग नेवर बाजे गजानंद नाचे गजानंद नाचे गजानंद